แว่วเสียงสวรรค์ในหัวข้อเรื่องแว่วเสียงสวรรค์ในฉบับนี้ได้มีเทศของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดระฆังข้าพเจ้าได้แถลงไว้ในถ้อยแถลงของหนังสือวิญญาณฉบับที่แล้วว่าจะนำเทศของท่านลงในหนังสือวิญญาณฉบับนี้แต่บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้แสดงเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2514แต่แล้วไม่ได้นำครั้งนี้ลงทั้งนี้ก็เนื่องจากเมื่อได้ปรึกษากับท่านให้ข้อคิดเห็นว่าควรจะลงมาตั้งแต่กันแรกและกันต่อมาโดยลำดับซึ่งทั้งหมดมีอยู่4กันกันที่แสดงเมื่อวันที่14กันยายนนี้เป็นครั้งที่4อันที่จริงเรื่องต่างๆที่หลวงพ่อสมเด็จได้มาแนะนำสั่งสอนข้าพเจ้าและคนอื่นๆทั้งโดยวิธีการเข้าทรงและโดยวิธีติดต่อทางสมาธินั้นมีมากมายหากแต่เป็นเรื่องสั้นๆและส่วนมากก็เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นการตอบปัญหาต่างๆที่มีผู้ถามเรื่องต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าไม่ได้บันทึกลงในเทปแต่บางอย่างก็ได้นำมาเขียนลงในหนังสือวิญญาณเทศกันแรกที่ได้นำลงนี้ท่านเทศเมื่อวันมาฆบูชาพุทธศักราช2504ต่อหน้าคนฟังประมาณ20คนซึ่งในจำนวนคนที่ฟังครั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่และยังติดต่อกับข้าพเจ้าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงหาพยานหลักฐานได้แต่อย่างไรก็ดีที่เราแล้วมามิได้บันทึกอย่างเป็นหลักฐานเหมือนเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2514ข้าพเจ้าตั้งใจว่าต่อแต่นี้ไปจะมีการบันทึกกันไว้ทุกครั้งในกรณีที่ได้นัดหมายคนอื่นๆให้มาร่วมดูการแสดงและแต่ละเรื่องก็จะได้พิจารณานำลงในหนังสือวิญญาณเป็นตอนๆไปอันหนึ่งข้าพเจ้าได้แถลงไว้เมื่อครั้งที่แล้วอีกเรื่องหนึ่งว่าจะได้นำเอาเรื่องที่ท่านมหาตมะคานธีได้พูดไว้โดยวิธีการเข้าทรงเมื่อวันที่14กันยายน2514ลงในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ด้วยแต่เรื่องที่ท่านมหาตมะคานธีพูดนั้นเป็นภาษาปัญจบีฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้เชิญแขกชาวอินเดียซึ่งเขารู้จักภาษาปัญจบีดีและรู้ภาษาไทยด้วยให้มาฟังทั้งสองคนได้เชิญมาคนละเวลาไม่พร้อมกันแต่ทั้งสองก็ได้ยอมรับว่าเป็นภาษาปัญจบีจริงๆเขาฟังรู้เรื่องตลอดคนหนึ่งได้ถอดออกมาเป็นอักษรของอินเดียดังที่ท่านได้เห็นอยู่ในหนังสือเล่มนี้และอีกคนหนึ่งช่วยแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านมหาตมะคานธีข้าพเจ้าตั้งใจจะได้เชิญบุคคลสำคัญในวงงานต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสถานทูตอินเดียให้มาพบปะสนทนากับท่านและจะถ่ายทอดลงในหนังสือวิญญาณเพราะฉะนั้นตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปในหัวข้อเรื่องแว่วเสียงสวรรค์ท่านจะได้พบเรื่องในทํานองนี้ทุกๆครั้งข้าพเจ้าเชื่อว่าเรื่องนี้จะทําให้คนทั้งหลายเกิดความแน่ใจว่าคนเราตายไปแล้วก็ยังมีชีวิตความรู้ความสามารถตลอดถึงอุปนิสัยใจคอต่างๆทั้งดีและไม่ดีซึ่งเมื่อตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์มีอยู่อย่างไรตายจากมนุษย์ไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นโอปปาติกะลักษณะทางจิตใจทุกอย่างก็ยังอยู่ในรูปเดิมในความหมายอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสิ่งที่จะติดตามคนเราไปทุกหนทุกแห่งก็คือบุญและบาปที่เราสะสมเอาไว้บุญและบาปนี่แหละคือตัวการสำคัญที่จะสร้างสรรค์คนเราให้เกิดมาดีหรือไม่ดีแค่ไหนอย่างไรเทศกันแรกของหลวงพ่อสมเด็จนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อท่านได้ฟังด้วยความพินิจอย่างถี่ถ้วนแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเรื่องนี้มีเหตุผลหรือไม่จะเป็นเรื่องที่ท่านเทศจริงหรือเปล่าเทศนากันแรกของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเรื่องชีวิตโอปปาติกะแสดงเมื่อวันมาฆบูชาพุทธศักราช2504 นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ทุกคนน้อมใจรำลึกถึงองค์พระศาสดาและจงทำใจให้สงบข้าพเจ้าเคยได้พูดมาแล้วครั้งหนึ่งว่าจงอย่าเห็นเรื่องผีสางนางไม้และเทวดาเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่จะดลบันดาลได้จงเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่าหลงงมงายตามอย่างที่เคยเชื่อถือมาผีสางนางไม้เทวดาก็มีชีวิตอย่างมนุษย์ปุถุชนนอกเสียจากว่าไม่มีร่างกายเป็นเครื่องแอบแฝงโลกของผีสางนางไม้เทวดาหรือซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตเหมือนอย่างอยู่ในความฝันชีวิตของคนที่ตายก็เหมือนอย่างชีวิตที่เรานอนหลับแล้วฝันไปแต่การนอนหลับฝันนั้นยังมีการสะดุ้งตื่นเพราะมีร่างกายเป็นเครื่องกีดกันแต่ชีวิตของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ในความฝันล้วนๆไม่มีวันที่จะได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกทรมานอย่างไรก็จะเป็นเช่นนั้นสุขสบายอย่างไรก็จะเป็นเช่นนั้นจงนึกดูให้ดีในขณะที่เรานอนฝันร้ายฝันว่าถูกเสือกัดฝันว่าถูกโจรผู้ร้ายไล่ตามแทงเพื่อจะยื้อแย่งเอาชีวิตไปนั้นทุกทรมานเช่นไรและเมื่อฝันว่าได้นั่งในที่นั่งอันอ่อนนุ่มนอนในที่นอนอันอ่อนนุ่มได้กินแต่อาหารอันโอชารสมีความสุขสบายเช่นไรแต่ในชีวิตของความฝันนั้นเรามีเวลาตื่นมีเวลาที่จะออกมาต่อสู้ชะตาชีวิตในร่างกายมนุษย์แต่ในชีวิตของโอปปาติกะฝันอย่างนั้นตลอดไปจงคิดดูสิว่าถ้าสุขก็จะสุขอย่างไรทุกข์ก็จะทุกข์อย่างไรฉะนั้นขอทุกคนจงมุ่งหวังแต่ทำความดีจงคิดดูง่ายๆว่าคนที่จิตใจสกปรกโสมมในขณะนี้ในขณะที่นอนหลับแล้วฝันนั้นจะมีแต่การฝันร้ายแต่คนที่จิตใจสงบสะอาดบริสุทธิ์นั้นนอนหลับอย่างสุขสบายแล้วฝันอย่างเป็นสุขจงมองเปรียบเทียบชีวิตทั้งสองและจงนำไปไตร่ตรองให้ดีและจงตัดสินใจว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เช่นไรการจะทำความดีนั้นเราจะทำได้ต่อเมื่อเรามีชีวิตเป็นมนุษย์เท่านั้นพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากนักฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์จงกอบโกยทำแต่ความดีเพราะชีวิตจะได้เป็นสุขความโลภโมโทสันเป็นภัยต่อมนุษย์อย่างมหันต์ทรัพย์สินเงินทองเป็นเพียงส่วนประกอบที่จะทำให้ชีวิตนี้ดำเนินไปได้โดยสะดวกเท่านั้นหาได้เป็นสิ่งจีรังยั่งยืนที่จะทำให้จิตใจนี้สงบสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะมีชีวิตและดำเนินชีวิตต่อไปทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างเป็นสุขมนุษย์ในสมัยนี้หวังพึ่งสิ่งต่างๆคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนำไปสู่ความสงบสุขนำไปสู่ความสะอาดเขาลืมนึกถึงว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาแล้วนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เช่นไรเขาลืมเขาเหยียบย่ำคำสอนของพระองค์มนุษย์กำลังอยู่ในความมืดกำลังจะจมลงสู่บ่อน้ำเน่าแห่งความหายนะทุกคนที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้กำลังพลุกโผล่จะมองเห็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นจงอย่าปล่อยจงอย่าปล่อยจงอย่าปล่อยเวลาอันมีค่าให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จงคว้าแสงเงินแสงทองนั้นไว้เพื่อประดับชีวิตเพื่อความสันติสุขเพื่อดำเนินไปตามรอยพระบาทยุคลทุกคนอย่าลืมว่าชีวิตนี้สั้นนักอีกไม่กี่ก้าวเราก็จะพ้นจากร่างกายนี้ไปมีชีวิตอยู่อย่างโอปปาติกะเป็นชีวิตแห่งความฝันชีวิตแห่งความรู้สึกนึกคิดซึ่งเมื่อทำความดีก็จะได้ลิ้มรสแห่งความสุขแต่ถ้าทำความชั่วก็จะตกนรก